ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ما دا الله بكتاب دا دوئشتمي پاري دا سورة احزاب یو آیات مبارکہ استا سروان دی تلاوت کو چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنی میں نزیات امت دا زمون پکورنو کے زمون دمین دو خویندو دا زنانو پشکل کیوسی گی نو دا آیات مبارکم د زنانو او دا غی د قرآن و سنت سره د تعلق ساتلو بارکی رے دیکھتے دانا چکلن اللہ رب العزت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا ترالے گلے دے نو دا حق دورنا د زنانو د نارینو پا مقابلہ کی اکثریت تے دغا وجہ وچ اللہ رب العزت پخل کتاب کی یو نارینت د سلور زنانو د نکاح حکم ورکڑو او دا جائز او حلال خبرو اللہ تا دمخ کی نپتوا چھ د زنانو تعداد د نارینو پا مقابلہ کی دیر رہ او سمر چھ خبر قیامت ترستو کی نو تعداد د زنانو با ڈیری گی او د نارینو با کمی تردی چھ روایات صحیحو کی راغلی چھ پا آخر زمانہ کی د سڑو با دمر کم والی شی جدا با مختلف جنگونو جہادونو کی او قتل و قتال کی قتل شی او شہیدان بشی چھ دیو سڑی پا مقابلہ کی پنزوس زنانہ با پاتی شی دابوی مالا تیلی لگ بن گئے بدیو نارینہ پا مقابلہ کی پنزوس زنانہ با پاتی شی او سکل دا کورن دومت تعداد زیادی گی او د نارینه او د رجال او د سړو تعداد دا په کمی کیږي نو زیات فکر د دې په کار دی چې د زنانو د قران او سنت مطابق اصلاح وشي او د پخوانو موږ او تاسو امت په دې کې چې شمپوشي کوي د کمزوري نه کار اخلي هر ځای کې د نارینه او مدارس وی دا غیر تعلیم او تعلم سلسله شروع وي او زنانه د دین محروم وي زمون د نارینه دا طریقه جوړه ده چې اول خو دین په خپل زده کونا او کوم زده کو نو په کور کې په دین بیانو د منتزان بدخکاری تر دې چې زنانا غریبانا نه د خپل عقیده نه خبر نی د خپل مز نه خبر نی بلکې بعض مسائل چې داغي تعلق خاص د زنانو سره ده ا خدا سي داسي کلی دي چراغی زرگون آبادی دا یو زنانبم پا غخپل و خاص و مسائل و باری نکوئی دا دیو جنا زمائی ذت مندو اوریدون کمم و تاسو لدا فکر پکار دے چی زمون دا دی مین دو خین دو زنانو دا اقایدو دا دی دا اعمالو دا دوی سر کم خاص مسائل چی تعلق لری دا غی اصلاح اوشی او معاشرہ با علا درستی گی چه زمون و استاسو پکور کی دین راشی که یو سره ډیر متقی و تقوادار ده خود ده پکور کی دین نی نو دین نشی رات لے زکه د بچو رمبنه مدرسه او رمبنه تربیت دا د خپل مور جولای د مور چې څنګه عقیده وي سرنګ اخلاق وي سرنګ عادت وي ناغه پاغه بچی باندې د ټولو نمخ کې اثر کوي. دیو جن الله رب العزت د خپل حبیب د بیبیانو د پارا د اصلاح انتخاب په کومي طریقې کړي آغا اصلاح د پارا باغ انتخاب زموږ استاد سود کورونو وي. کم مسلمان کدا غواړي چې زما کور کې د اصلاح وشي نو اصلاح په پاغه طریقه کیږي د کم شی انتخاب د اصلاح د پارا چې الله رب العزت د خپل حبیب د کور د پارا کړو. لازم و استاس و ایمان دے چھتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن لوی مرتبہ لوی درجہ داد بلچا نشتا دے چکل داغی مقام دمر لویو نو داغی دو بی بیانو چھ امہات المومنین دی دائی بسور لوی مقامی دا امہات المومنین دا پارا اللہ دسے انتخاب کرے دے دی دو اشتے میں پارے پا اول مخ کی آیات سلور درشم کی اللہ د خپل حبیب بی بیانو ته حکم کئی. او علماء تفسیر لکلی چې دا حکم اگر چې خطاب غی ته دے خو ټول امت ته مراد دے. فرمائی وذکرنا یاد وئی اے بی بیانو د نبی علیہ الصلات والسلام ما هغ یتلا فی بیوتکنا چلستیشی ستاسو پکورنو کی من آیات اللہ والحکمہ دا آیاتنو دا اللہ نا والحکمہ او دا سنتو دا حدیثو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دا آیات مو وطا سولا باقاعدہ دا دی دعوت را کئی چی دا اللہ پا دا حبیب پکور کی دا قرآن آیاتنو بلستیش والسنت بلستیش او دا حدیث او د سنتو په ذریعه زمون د کورونو زمون د نارینه او زنانو د دې اصلاح وکي. ان الله بیشک الله کان ذی لطیفن خبیرا مهربان او خبردار. دیو جن هر نارینه و د دې اهتمام کوي او د دې خبري سوچ فکر او انتظام وکي چھ قرآن و سنت دی کورنو کی زنانو تو پس طریقی ہو رسی. خزمونگی و بدنصیبی دادا چھ زمونگ نارینو و قرآن و سنت نے لری لری کی گی نو زنانو تو پس ہو رسی. دا دیل پارا بدا ترتیب بھی زمائی ذات مندو چھ پا ہر مسجد و جماعت کی یو مستند عالم دین وی او اغل قرآن و سنت زدوی و نور و تداغی تعلیم ورکی نو چه نارینو تا تعلیم ورکی داغ محلی زنانو تم پکار دی او غیل دا سے انتظام پکار دی چیم قرآن و سنت واؤڑی. ذکر دا قرآن داوری دونا دا حدیث داوری دونا بغیر ایمان دین اسلام زدکی گینا. اللہ اخبال حبیب تا فرمائی لی قرآن شریف کی بسور شورا کی ورطوئی پینجشتم پارا کی وَمَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ زما حبیب تاسو لپت نواچی دیمان دعوت بسنگئی دیمان تفصیل سنگئے او کتاب کتاب اللہ سلوئی لیکن ما قرآن پاک رو لے گلو ندا ٹول ترتیب یو خیر دیو جندا با ضروری چیزمو استاسو کورونو کی دا قرآن و سنت تعلیمات کی قرآن پاک کے ار خبر مخیل رازی داد ہدایت کامل کتاب دے ترغی پور یاد و ساتی چیزمو استاسو کورونو کی دن رات لے نشی ترسو چیزمو ناری نو زنانو دا پورا قرآن و دا حدیث و داوری دو ترتیب نے جوڑ کرے او کیا سڑے وہ ازدانشم کولے دا خو بسنگ کی گی ندا اللہ مو تاسو لسه ضرورت نشته ساری مل درس کې تیر شو. دا کتاب دا اغزاد کتاب دے چې دا غی دا اللہ رب العزت په صفاتو کې او صفات سره الغنی بے پروا نو دا دا اللہ کلام دے اغد بے پروا هي صفت په قران کې دے کې اوسړه ولا غوږ نه کی دی دې تزان محتاج نه غنی دے دا پارا مال او جان لگئی ننو گنے دا ضرورت بولا دا قرآن نو پھر گئی پہ خبر والے دے لبمون زان محتاجی صاحبو دے تبزان ضرورت مندی صاحبو بیا و دے دا پارا مال او جان لگو غوگ بکیدو او غگم دان غگن دا ضرورت پہ غگنو بے ور نو چکلم مونگ دا دے دا آداب و احتمام کنو داغے نفس با دا ہدایت لارے کلاوی قرآن پاک کی اللہ وی سارے مدرس کے ہوئے اللہ وی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن پاک چلستیشی نو حکم دارے وی غوگ کے رئے او اس دلتے ویلی فَاسْتَمِعُوا لَهُ یعنی دا غوگ کے خودو احتمام بکے او یواز غوگ نا چتبو ایر زبا سکارم کوم غوگ بمیخی وَأَنْصِتُوا دا انسیتو مانا علماء دا کری یا نظام دا نور و مشاغل و نفارغو نور کارو نا بپریز بلکار با نکی چپ با می خو نور کار با منکی چستا لاس استرگی غبون نور حرکتو نا نکی پورا پا طول زڑا و اندامون سر با قرآن تا متوجی کی او گر غوکی خدلم پا سو طریقو سر کل غوک سریخ جوارو کا سدروغ با پی جوڑو او د دې یوې خبرې نه بدو جوړو او دې بد بدنامۍ لپاره کوم ناغه جولې کې هغه سغورزي کې چې سره هغه نیت ده دیو جن د الله د حبیب په مجلس کې وباز خلق ناس تو هغه چې بد هغه مبارک مجلس نووتل هغه د اخلاص او د درد قران به واوري د نو بیا به وي ماذا قال انفا ویرا دې پیغمبر سوي مو په پته کوی نشو ویګه خبره نو وقت کی خودلم گورے دا حاجت بنیت چیزا محتاجیم زا حاجت مندیم دا خبرہ کرا ارچا دا خلین روزی خو خبرہ دا اللہ خبرہ دا اللہ دا رسول او بیا تش وقت کی خودلنا زلسر متوجی کی دل نو چکل وقت دی می خیز زلسر متوجی نو بیا دا ہدایت اللہ ری کلاوی اللہ وعدہ کرے سورہ قاف پا گشتم پارا کیوئی ان فی ذالک لذکرہ لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد او ساری مونگی ان فی ذالک لذکرہ دے جملہ کی سمر تاکید نے ان داخل کرے لام دے تاکید روڑے جملے اسمیہ خبر پ مبتدا بانی مقدم کرے یقینا یقینا یقینا اللہ و ایداد نصیحت کتاب نے سشک پک پاتش داد نصیحت او دے ہدایت کتاب دے خود چا دا پارا لمن کان له قلب چچا کی عقل وی او القى السمع یاد قرآن تے غوگی خیرے وہو شہید خود متوجی دے دانا چی غوگی دل تے خیو گرزی پخپلو کارونو کی نبیا مسئلہ حل کی گی نا دیو جن زمائی عزت مندو که زمونږ دا نارینه دی او که زنانه دی کو علما دی کو طلبا دی کو عوام دی دین با ال راضی چې مونږ قرآن او سنت واورو ویلې په خبره باندې زکه د دین دراتلو لومړنۍ ابتدا د صد قرآن اورېدل دې سره به زمونږ دا قاعده اصلاح کی د قرآن دا اورېدو سره زمونږ د اعمال اصلاح وکي نن تاسو ګورئ چې د قرآن علوم نو د قرآن اورېدل نو زمونږ عقاید سو دا خوز دو قرآن دا تعلیمات و سر را را را قرآن پاک لنبنے زور پا عقیدے بانے ورکے چھ زمون دا نارینا و زنانا و عقیدہ دے دا اللہ پا ذات عالیہ بانے گئے او حس قسما شرک دے دا رب العالمین دا ذات عالیہ سرنی دیر شرکونا دا ناپوہی دا وجن زمون پا دے مین دا خین دا نارینا و کراغلی خو ناپوہی شرعن د چا د پار سبا دربار خداوندی کی حضور نه جوړي دای وقی د زمون دی عوامو کی راغلی چې ولی وی بابا وی پیر وی ویر پیر سے پغیب پوئی د مورید د کور حال تی پٹی گینا دا خوی کن کلس دی زنانو نس شیروک شکن نسو کور لو ویر فلانی جے کی نک تو رول والا ہے او چادر لے نکتور کی کنا نو غلب پاغی کی معلومی سو کوئی عرف لانی دے کی او بزرگ زنانہ روتی لاس گوری لاس او داغی دو وجن نصیب و قسمت معلوم ہے سو کوئی یر فلانی جے کیو زنانا پیریان دی ور سر خاپیری دی ور سر او فلانی جے کیو مولا پیدا شوے پیریان دی ور سر سکے بس پغیب پوئی دا عقیدہ دا ولی شہید مولا بارک لرل چے پغیب پوئی گی دا کفر عقیدہ دا پھر گئی پر خبر بات قرآن پاک خدا فیصلہ کرے اللہ خپل حبیب توئی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ زما حبیب دی امت تا دی وایا چی نپو ہی گیا غا مخلوق چی پاسمانونو کرے او حاغا چی پزمک کیری پا غیبو کوئی دو والا سوک دے صرف یو اللہ رب العزت دے لدا عقیدہ با منگو تا سنے لرو چی پا نکنو کی غلا معلومی گی یا چا سر مثال پا طور پیریان دینو آغا با غلا معلومی گی دی پیریانو درجہ خود انسانانو نکمار نو چی انسانانو کی اللہ خپل حبیب توئی چی پا غیب نو پوئی گی نو پیریان خدا مو انسانانو دا درجو نم دا اکم درجر او ساری گورا درس کی تیر شو اکثر زرانا الحمدللہ درسوری پیریان چی پا غیب پوئی دے سلیمان علیہ السلام وفات شویو یو کال تیر شویو لیکن پیریانو تا داغ پتن لگی اللہ سورہ سبا کی وئی دو اشتم پارکی فلما قدوینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعتا ویکل جما په سليمان عليه السلام د مرګ فیصلو کا نو پیریان دا وی د مرګ او د وفات نه خبر نکل مگر د زمکه وینو چنجو ای پام ساته کیا وی والوا او الله تن روح غست هغه وینو امساو خړه چی کلام سا کمزور شوا سلیمان علیہ السلام رو غرزیدو فلما خرا تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیبا ما لبثو فی العذاب المہین چی سلیمان علیہ السلام پزمک رو غرزیدو نو پیریان خلق لسرگن شل چی کدی پا غیبو پوئی دے نو یو کال بولی پا تکلیف کیو نو نو پیریان پا غیبو پوئی گی او نه انسانان کوئی دا دوکه دی چې ور سره پیریان او خاپیری دی او طالب تعویذونه او کوډه رو باس اکثر دا سی چې او تعویذونه رو باس دا جادوګر وي س غلطي غلطي طریقې سره سوزیفي مزیفي پخې کړي د پیریان تابع کړي تور سره ناس ورته وي یا پتا خو چې تعویذ کړي ادا یو مصیبت تیری پا لوگو رہے پدی خو پوئی گو خو پدین نو پوئی گو یو ڈاکٹر لکلار ہو تی بیمار ہو مریض لوئی جستا خدا ناکار بیماری رکھ لکا ڈاکٹر لیوانے ہوئی کہ نوئی ورطا دا یو وہمی زنانا ہوئی وہمی سڑے او خلق خو وہم لرسول ہوئی چادر بانی تاویزو رکڑی نو آخیرے دے تسلی زیر خلق و عالمان ہوئی نتاویز گر ملالا چا تراشی جاوئی پیریان دی راسا نہ جمعات کے ناس ہوئی تاویزو نے کتاب مخی لئی خے نہ آغازنان لوئی جی پتا خو بچہ تاویزو نے کرے بس دا آگے اگا وہم انتہا تو رسول پر گئی پہ خبر بار اس اگا ڈاکٹر چی یو وہمی بیمار تو ہوئی تو بیمار اگل خلق لے ونے ہوئی دی ملا تا خلق روح ہوئی پہ گئی پہ خبر بار ڈاکٹر پزید دی یو سیز کس لطلے و ناغبت سلیور کرے ہوئے وہم بے والا ختم کرے او یا ولوئی جدا خو پتا تاویزو نے شیو اس کو دی پر ایستو و دور دور پیسی لگی پہ گئی پہ خبر بار نو پیسیم کی والی او بیا اکثر غزنانا یا ناس دیتا ویزون چت نرو غرزی یا اولوی دو کا فلانی قبر کی دیوار کی دی استاد بالخ دلان نیدی سوک اولوی استاد کور پتاخ کی او رشای چون بولی علت پراتی مونگ دینی کتابونو لکلی دا جادوگر دے دا پیریانو پا ذریع کل دا بالخ دلان نکی دی دا پیریانو پا ذریع کل دا چت نرو غرزی پیدی پی خبر بانے او کلے گو رخ اگر یو کس من رسیل را گئی دا تاویزون رو تل وی اگر مولار علوی جی دا دو نور دی نو ما علی تو بولو زید چی یا خود توی جی دو نور دی نو پا غیب و پوئی گی نو کوئی جی پا غیب و پوئی گم دا خود کفر کی دا او یادا تا کری پوئی گئی پا خبر بانے چی دو رو تل دو نور دی گو بیا خود تول اغلا تا کیا نا آگوی زم ورپس یار سی چی بیا کری نو دوی رالو لی مولار میو کلوی جی دو نور دی نو میں بس آخو سانا خبر دیا دکری جی دو نور دی او یا بده دا داول لري چې زه په غیب پوېږم نو دا که څوک داول لري چې زه په غیب پوېږم دا د اسلام سره څه تعلق لري غیب دان څوک لري غیب دان صرف الله رب دی مشکات شریف کی جلد ثانی کی حدیث ده نبی علیہ السلام مسکولو نچی مزل سجدی لطلونو تیارو لڑم دپا سے لاس کیخو او لڑمو چی چلو نا اللہ حبیب ویلا عن اللہ العقربا لا یدع مسلیا ولا غیرہو ولا نبیا ولا غیرہو وی اللہ لڑم حلاک و تباہ کی دیکھو نبی من پریزی غیر نبی من پریزی مسکون کے من پریزی غیر مسکون کے من پریزی ولا اللہ حبیب دا لڑم دپا سے لاس کیخو ایمان والو د دوارو جہان سردار خود لاس دلان دی لڑم نوی او پیریانو خا پیرو تاویزونو بابا اپ کوہات کے ناس تے او درک استا بالخ دلان دی تاویز وی نی پی گئی خبر مرتبہ خپل ډیر روان دی کړي دا اللہ دے نبی نے روان دی شے اعلان کی قرآن کے اللہ وی یا ایہا الذین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہ و دیمان داوی دارو زماو زما دے حبیب نے بڑوان دے کی گئی نا زمون دے طول زندگی امام سوک رہے وہ خود موز امام بھی کرنا مونگ دے تمام زندگی نیت دے اقتدار چاپ سے تڑلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ زما سیرت و صورت زما ظاہر و باطن زما غم و خادی دا بطول دا اللہ دا حبیب دا سیرت و صورت مطابق ہے دیو طرف لزمون دا اقائد و زما عزت مند دا ترتیب ہے دا عقیدہ لرل چھ پل پغیب و پوئی گی و دا کی گی دا شریعت نا خلاف عقیدہ دین علاوہ نور گورا دا سے عقائد وی چھ اغاز زمون دی زنانو او مین دو خین دو نارینو کرا دن نشوی تاسو پلکو دا خلق بے سمجھداری بازی دا سوی دا رس پیرا دا دا میاش پیرا او دی ملک خدا دی محرم پلہ سرزوی کے کمڑکے نواد نکے دیکھئی خبر بات بولی ویر بس بیا بخیر مومینہ نو دا خیر شر مالک اللہ دے کا محرم دا میاش تا بازی پا سفر کی ودونہ نکے سوک دا دو اخترونو پا منز کی ودونہ نکے ویر دی رزو کشی چاو آدھے کرے نو دا سپیر وادے دے خیر او شر دا ودی چاہے طرف نگڑے دا گر دا علماء کرام دی ورو ورو ما شمانو تا اگا ایمانیات چی پا جماعتنو کی خیر یو پا کدام دے والقدر خیری ہی و شری ہی من اللہ تعالی وی دا خیر او دا شر عقیدہ ودی چاہ نگڑے لگو نو دے ورسر وی دیو چی دا محرم دا میاشتی نمم دا شر عقیدہ لگو او دا سفر دا میاشتی نمم دا عقیدہ لگو دا سکے زنانو سر دے دی رسمون یو دغی سو کوئی پا مون بانے دا شین رنگ خن رازی سو کوئی تور رنگ رابانے خن رازی دا عقائدم دے اسلام دا عقائدون خلاف عقائد چی دی عقائدون مونگو تاسو زمائی زتمند و اجتنابو رج سپیری نری میاشت سپیری نری بلکی سیزون سپیر گنل دا خوشیر ابو داود شریف کی حدیث راغلے و مشکات شریف کم نے دا اللہ حبیب فرمائی اتویرتو شرکن سیزونو کی سپیروال گنل دا اللہ دا حبیب دا مبارک کی خلی نرو تی شرک دے یو طرف تا دا اللہ حبیب داوی بل طرف لمن داوی یرا وی دا فلانی زناناو سڑے سپیر دے کد کور سکار پسیوزی دے مخل درن نکار بسمی نکل ان پل غدا سی کئی چیداور نچاوی دی وی دا سپیر دے وی دا سپیر دے نشاغ مخل ورشی کور روزی تندیر اٹک ورکی وی را تون رسخار کی اگر زیدن فلانی پا مخل روتے ان کار میں سمیو نکل دی عقیدی تا دا اللہ حبیب شرک ہوئے کار لسمی ورکل والا سوک رہے خیر او شر دی عزت او د ذلت د ورکول او د بندول او ذموار الله رب العزت دی نشی دی عقیدو نمو اجتناب کو دی عقائد نمو اجتناب کو بعض زونو کی دام بھی گور دام زمون نامین دی خین دی اکثر خو الحمدللہ اس دین سره واسطه د کو حش مشکلات او تکالیف کی پدی علاقہ کی اکثر سوئی وہی کا کاسے ولی الرحمت پنی کئی رو رسے سو کوئی پیر بابا رحم اللہ رو رسے سو کوئی آج عبادر بابا رو رسے و مشکلات و تکالیفو کی ما سوا دا اللہ نفوق الاسباب بل چا طویل چی رو رسے گی اور مدد شدہ شرک و کفر دے قرآن کل دیتا وی دالوی گمراہی دا شپگشتم پارک اللہ وی ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہو من لا استجیب لہو الی یوم القیامہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ وی گمراہان خوڑیر دی وی گئی پا خبر با خدا آغا چانل وی گمراہ لکا گمراہی شراب کل گمراہی دا جواری کل گمراہی دا خلوی گمراہی سر چی سوپ مشکلات کی ما سیوا دا اللہ نبل چالوی چی پنی کئی رو رسے اللہ وی تر قیامت تک دیور تا چغی وی نو دد فریاد قبلو لنشی حضرت دنیا مرگر استاس وی دریو اگر مور بمیار وقوی چی فلانی بابا رو رسے گی وی دا غشان نو پوی دا وی ما ولی مور دا بابا کچری جوندے ری او تا والا آواز کرے وی چی رو رسے گی او تا نا پتندور کی ٹکال غرج نمون کر رات دن نکی دل ورت جائز دی استاس وی عالم وی بزرگ وی ولی دی نو چا کر دن نکی دل ورت جائز دی دا زنانو دا پوی دا کاغ جوندے وی نو تا چا کر خوبزی نا کنا او کچا کر سوگزی نو آغا گمرا دے ولی نا دے ذکر اللہ فیصلہ اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم و ایمان والاو دخل کورنا بغیر بدبل چاکورتا نوردن نکی وئی کا ضرورتم دے او اگا کور کے پردو شواو ناری نظر سردی نوم اجازت سرب وردن نکی دا اللہ فیصلہ نو پردو کورن لچو وردن نکی یا خود سر ولی دا ذکر زمان دا کی دا چی ولی آگئی چاہ دا قرآن و سنت مطابق دا آغا ملوی نو دا شیونی چی مشکلاتو کی یہ فلانی رو رسے گی و فلانی کل وی دا بچے و لور میں دیر نیاز بین دی ما دا دا دا پارا چی دے میں غختو دیر بابا گان میرا لرزولی پی گئی پا خبر بات او اکثر دا سی بھی چی بچے وش نو بیا گڑا و دیگون والی او ایزو فلانی بابا کی بے رسک والد بے پخو او اغیل خورده وی او دا تبرک ٹکالا ورتوی الان که دا قرآن فیصله دا چه دا ولی دا بابا دا شهید دا نم کم نظر من لشی دا داسی مردار و حرام دیل که دا خنجر غخا پوی گئی پخبر قرآن سو پیری دا فیصله کرد پا سور بقره کی وی سور مائده کی وی سور انعام کی وی وی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اوہل به لغیر اللہ اللہ وی مردار حرام دا وینا بیدل شوی حرام دا وحد خنجیر حرام دا او دا بابا ولی و شہید و دا غیر اللہ دنم نظرانا و شکرانا یو لسم حرام دا سی حرام ہوئے لکہ دا خنجیر وحش سنگ حرام دیو جن زمائی ذات مندو چی منگو تاسو دی خبرو نا اجتنابو کو دادا عقیدی اگر بنیادی خبری دی لاس ماس چالو نو خیو اکثر دا سیوی کنا ویر را لاس میو گو را نصیب میو گو را دتا نجومی و کاہن وی دی ملک دارے چی لاس کو نخائی خبائی زنانبو رئیگانو جماعتنو تا امامانو ترازی ویر فال لالو گو را آن ایک بختم جماعت کے ناس شد قرآن کے سپانے راواری نظرانہ شکرانہ تیوالی دا علماء علی گلی پا قرآن شریف کی فالون قتل لانا رواز دیارا فالون کتاب کنے او نداز تاویزون کتاب ہے دا خود عقیدی او دی ایمان انقلابی کتاب فال مال شریعت کی نشی او سڑے وی سو حکم او سو نکم اغیب آرہ کدھا اللہ حبیب دی استخاری حکم کرے نو علماء علی پکار دی چھ دی خلق علی دی استخاری تی استخاری طریقہ دارا یو سڑے وی رسول کم دی سفر کی میں فائدہ دا او کدی کی میں فائدہ دا نو را دیشی دورا کاتا نفل دیو کی او بیا دی دروس شریف ہوئی دی استخاری اغا دعا دیو کی لالا اللہ سر مشورہ دا چیلا حلال العالمین کدی کار کی خیر ہوئی تیرا لاسان کی مال توفیق را کی اللہ کدی کی شر ہوئی نو ماد دی نو وارے و بلزے کی خیر را لسو کی نو دفال پزے پکار دی چی مسنون طریقہ مونگا عوام توخیو زنانا استخارہ و سکنز دکن شل لپئی و دیر شپئی ورکئی چغت وئی پا قرآن شریف و دفال پا کتابونو کرا لفالو گورا خو استخارا نزدک و استخارا ناوامو لزدد او زنانو لگو سزدش ہر کار کی استخارا دی سڑے زدکی دغا مسنون طریقہ نو قرآن پاک لنبے منگو تاسول دا عقیدی دا لارا خائی دا عقیدی ترتیب منگو تاسول خائی اور آگے نفس قرآن پاک پا ہر مسئلہ کی دو سنت طریقوں لا رہا ہے پا ہر مسئلہ کی گورا رسم و رواج و بدعت داد شرک و کفر پسی دویم نمبر لوے گناہ پی گئی پی خبر آگا اور رسم و رواج دیتا ہوئی بدعت دیتا ہوئی چی عوام نارینا زنانے دی دن پنیت کے یو دن نی ناباز عوام بے رخیاری موسر درست کی عمر گرے کینی ناو یا غر لانا چاوی جانور مسئلے نکوی او دا کوئی مولی گو را دیدہ سی مثال لے لیکن اس نے کچھ سکی گرزی ہوئی زہر دی ویګه په خبره باندې هر چا له پتر چې زهر خرڅاینو او یو سره دی هغه مالټي او سیوان خرڅي خو د زهر ستنی ورته وایي وېما ته په زهر والے رانی سي کړه مالټو او سیوان له جستنی والی دا برانی سي بدعت داسې شی دی د سیوان او د مالټي شکل لیکن د زهر ستنی ورته وایي ویګه په خبره باندې نو بدعات او رسم رواج دي ته د الله حبيب علام کلا اللہ حبیب داغین بری او پاک دے نو رسم و رواج میں زمان عزت مندو زان ساتھ لکہ حرم یاش بھی گور خیر خیرات اس وقت بن لگے بگی پہ خبر بانے خود زان و آغیل اوقات میں مکرر رہے لکہ مجھے پس خیر خیرات سنت طریقے مطابق کے نو رسی لازم اہل سنت والجماعت عقیدہ واغی کی بدرے منی بگی پہ خبر بانے لکہ دی علاقہ کی درے میں بخام مخائی اگر از میموئے بعض خلق دوال آسی نہیں دیئے پدرے مزید دوال ہے چکالے رہ پارا تو یہ کہتا خبر بیا درے میں درے میں نفس بیا چھوٹی شی مڑی پس خیرات نہیں نو بیا سلوی اختی نمبر پا کراز سلوی اختی نفس کالی او بیا وی بس اس چھوٹی شو خبر نا کل دے وست نو دخل مردہ پس خیراتو کا خرز مرا خلا ریاکاری وکوا او خیرات دی گنو لب نوئے بلکہ نقد خیرات دریا کاری نہ پاک دے زمان فقہاو لکلی درہم بدعات تے سلویختی بدعات تے کال بدعات تے چیہو شید اللہ دے حبیب دے طریقی نہ خلاف ناغب اور زمائی ذکم دے دی پہ لوگو رہے یا قبلی گی ناغر کتال بازی خلق ہوئی زمان کلی کی اولی ونے ہو ناغب چی بخیرات تو خلو چاہو ولی دعاو غارے چی خلاف ہوئی بس قبول شو باعث رہے ہوئی چی ماو خورو نو قبول شو پوئی گئی پہ خبر بات نو بھائی داسې خبره نه چې بس ته اوس مونږ په پخوا یو مشر تیر شو نو کله چې به نکاح روانه شو اوس شری نقصان به ملا به نه تړله او بل چا به هم نه تړل وی فلانې بابا ول راولی پیږې خبر وه نو فلانې بابا چې به راغی نو هغې کې به نکاح تللو خلکو بل وی مبارک مو شی پیږې په خبره وه بعضې خیراتونه داسې چې یره د سلویختي او د رواج او یره دعا وکړي چې خدای پاکې قبول کړي پیږې په خبره وه نو دا خو کدا سے ہر چاہ دزان نے او طریقہ جو ہو لے قبل یہ بیا خوصان اشے دا دا طول دین نے دا دا طول طریقہ را دیکھ با ہر عمل ال قبلی گی اللہ حبیب فیصلہ کرے وی من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد متفق علیہ دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے دا اللہ حبیب وی چاچی او نوی طریقہ دا خیر خیرات دا دعاو زان نرویست خزما حکم و اجازت نشتا فہو ردن دا مردود دا مقبول ندا طریقہ با آگئی چکم طریقہ زمائی عزت مندو پا شریعت متوحرہ کرا کم طریقہ چا پا شریعت متوحرہ کرا دیو جنہ گورا مڑی پسی خیر خیرات پکار دے دی زنانو تم پکار دی درے میں دا خیرات کنو ورطا مخوئی دا خیرات ندے ندے ناری نخوئی ولی چی پسوچ سمشی پا جمعاتو لگوا علماء لورکا طالبانو لورکا کنو یتیمانان لورکا او زمان دی عوام دا طریقہ دا چی دیگون خلقو نیلی دیلی و تنگی دیلی ولی خیرات نوئی خیرات خدا دے حدیث کی راغلی وہ کسم کسان با پرز دا قیامت دا عرش دا سوری دا لانگیوی یو پا کیا آغا دے چی پا دی خیلا سے ورکی دے گس لمپتا نلگی بگی پا خبر بار ہم یہ استاز آغا دے کس را لے جی پلار محمد دے خیرات مولے خیرات میرا ترک نکے خودا چسے جی قیاء کوا لینا نا از خیرات کم تا پوز در نکو وی مولے خری کلی کی باؤگر زے سور غریبانان دی ورو والا والا دانی والا والا نقد والا ورگوی دی لکو نیم تیار بگی پا خبر بار نتو چی دور لرگی راڑی و دور بے پخی و زان بست لکے نرا نقد ولی نور کے خیرات مقصد دے نہیں کنا اب مخدی علم نو وے یرا رواج تے پوچھ گئی خبر با خو اللہ دا مال را کرے دی بارہ کہ اللہ تا پوچھ کے دا دے علماء کرام ناس کی وہی پرز دا قیامت وی سڑی تو وہی قدم پور تنے کی دی پیلو خبر و جواب بور کے عن عمره فی ما افناه اللہ وہی را سلوی خوش بیت کال ای پس کی تیر کڑو گرا او سر دی پس کی سپن شیو وعن شبابه فی ما بلاه اللہ وہی بندہ وایا زوانی نہیں سکے تیرا وا دارنگی مال بارہ کی بدو تک سنے کی من این اکتسبہ علامہ انفقہ اے بندہ مال دے سنگ گٹلیو چھے دے او گٹلو نو لگو لے دے کمزے کی او درم تپوس بدا کی چھے تاو مسائل اور ایدل زماو زما دے حبیب خبری بدے اور ایدی نو پاغا اور ایدلی شوی علم دے سور عمل کرو اپنی جو تپوس سنے با میدان دے محشر کی دیو جن خپل دعا عرش چدا زما عزت مندو د سنت طریقي مطابق وي د سنت طریقي مطابق وي نو دا درې ممرې مو نظام ساته خیرات دی وسړی کوي شریعت مطابق تام طریقہ نه ورا اسقاط شریعت کشته خدای خپل ترتیب دی دادی دې کې چې سیری دمړی د پاسا چې او غنمونه ورته کور کې پشکرو کې واچي قران شریفونه پکې خې بیگه په خبره باندې او هغه مړی دی چې داغه د قبر د پاسه سیر نه دا د اسلام طریقہ ده د اسلام طریقہ ده اسلام طریقہ خدا لازم علماء لیکلی شاہ محمد اسحاق رحم الله زمون پاک کابرینو کې تیر شوی شاہ محمد اسحاق رحم الله لیکلی چې د قبرستان سره مړی لورل اړو د سشیشته ده سقاط لورل اړو قبرستان نشته ده دا بدل تپس په غریبانو باندې صحیح طریقې مطابق شر شریعت حکم دے تقسیم به الته یو نمائش نه جوړه او نن سبا وګورتاو د خپل علاقه خدایي باوجود ګره خلق عمل نه کوي اوس چې څومره چرسیان بنگیان دین دا بټول مقبره کې راځي بش تقریبا دا سه کما جنازوی چې جنگ پکې دی بیگه په خبره باندې نو که خیر خیرات دای چې تقسیمون کې نه جامع او شلو او جیب ته شلو دا خو ذلت او رسوایی ده دا خلق کار سو کی مئی علماء پکی صاحب ہے دیو جنہ چیز امون استاس و ہر عمل داد شریعت مطابق شی شریعت مطابق شی او خاص کر گورا زنانو تا دیمان نفس دا عقیدی نفس خپل کور کی پموس پابندی دا خپل خاون تابداری او خاص کر دا پردے احتمال دیمان نفس دا زنانو دا پارا دا پردے حکم ہے او د پردی حکم غره یو زمو استاد د ریواج او د پختو پردا دا یو د قران او سنت مطابق پردا دا نو غره ریواجی پردا د شریعت پردا نه دا د قران او سنت مطابق پردا وای چې پاغه کی زمای عزتمند چا سره نکاح شرعی کی کاغل ور نه کاغد خاون ماما دې کړه خاون تر دې اته ماما زو دې او کړه تر زو دې دې ټول نه په شریعت کې پردا دا ردی چې موږ اهتمام وکړو او کنه دا پرده نه وي چې په دی باندې ځان ګناهګار وګڼو الله ته وجاړو ځکه یو شی سړی ګناه ګڼي نو هغه باندې الله له وجاړي او که یو شی ګناه نه ګڼي نو ټول عمر کې به هم نه جاړي د شری پرده اهتمام چو دا سوره پریشانه چې کورنو کې جوړی دي کنه دا هرې ګناه جدا جدا سزا وي تاسو ګورئ نن چې څومره خلک شریک په کورنو کې اوسیږي او دا هغه شری پرده نشته نو دوست سپږمو لراغلي اگر چې خلا کوئی فلانی باندې دا الله رحم دی وی په اتفاق سره وسی او تپوس په تورم په کار دی یو بل واخو خوراک لناس دا د دې پردی نکول سزا ورته ملاوی د دې اهتمام چې موږ تاسو بل دې ملکی ګورا دا یو ترتیب دی و ير زمون د ملک دا رواج نه دی چې په کوسه کې او په خپل محله کې به برکا او پرونه پسره چې چرته په خور او کوات نه بیا و برکا او پرونه پسره نو دا د طبیعت مسلمانی ده دا اللہ حکم دارے اللہ وی یا ایوہ الذی یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے زما حبیب دی خپلو بیبیانو تا دیو آیا دی خپلو لونو تا دیو آیا او دا تمام امت مومنو زنانو تا دیو آیا چه دا کور دا کسینا دا حاجت مطابق را بار کی گئی نو پرونے و برکب و پسر وئی پی گئی پی خبر وائی کہ یو کسینا بل کسی لذی ام دا اللہ رب العزت دا حکم نمونگو تاسو برواج پسی نوزو زنانا بسکے دا با دا شریعت مطابق پرونے و برکب پسر وئی او بلا ضرورت بدا دا کور بار روزی منا بلا ضرورت با زنانا دا کور بار روزی ضرورت دا دے بیمار دا او بس خلاصے نشت دا کر لے بوزے دارنگی دام ضرورت دے رشتداروں کی مڑے شوے او دا دعا دا پارزی او تعذیت دا پارزی خو تعذیت دا دے دیکھو لوگو رہے زنانا چلا رشی ندابت تسلی ورکی او دا جڑانا بے منے کئی او کدا دې د پاره دي چې دمه په دمو ورځي او ولته زنانو له ورغاړي او کدا یې جنا لګه کلارې سی واکې نو الله حبیب فرمایلی را ایت النائحه فی النار وی ویرګر زنانه مې په اور د جهنم کې لیدلې او یو حدیث کې راغلی په ویرګر زنانم د الله لعنت ته نو کمی چې ور لغوږي خې په دې د خدای لعنت جرا کول په مړي باندې ویر کول باندې لعنت ته و چې کمه ولغوږي خې په دې د خدای لعنت راولي نو غتازیت سے جناب بشیر و تسلی ورکی او که داسی تعذیت تی لکه زمون ده زنانو چی رئی که آغای جاری نا وی داسی اولی چه تا بودا منده چه تا سور بانی چگه نوه های بگه ایت خبر باش نو که آغای غریبانانو سه تسلی نورم ولی جلا سوا کی نو دا تعذیت نده دا وزیعی بده جلانا منی کئی او پس طریقی بایی بانی خوراک و اسکاک کئی عیادت تا پارم زنانت لیش او دا عیادت مسئلہ خواه غرد درس کی تیرم شو زنانا که دبلی زنانا تپوس لزی بیمارا نو حدیث دے امام بے حقیق راغلی وی افضل العیادت سرعت الانتقال او سرعت القیام غورا عیادت او بیمار کرسی سے دے جزر با واپس کی او کال تکینا ستے او خبر اتری کہ اکثر زنانا چلائی شکن نو بیمار تپوس لے نو بے اگلا ٹکال خورو چوس کلو نرس دیکھئے پہ خبر بار بیمار سر دور ای سارے دل شریعت نہ خلاف تھی مظاہر حق کی راغلی سیر سختی رہے مولا بیمار نسو کی تپوس نے راغلی خسات گپ شکولا گولو نو بیوی منگا زوی دوارا لوکا دا پا اولیاء و بزرگانو کی تیر شوئے سیر سختی رہے مولا ناغلاس پور تکلو یا اللہ دیل دی عادت طریقہ ہوئے دیکھئے پہ نئی پوش رہے وی یا الہ العالمین دا غما تپوس لے چراغلی دا انہ دے بیمار دا تپوس طریقہ ہوئے عبداللہ مبارک رحمہ اللہ تپوس لے وی سکراغلے و نخیر تنگ کو اگر تنگ اون کے ہو لے وی تو خو بخل کو پا تپوسنو دیر تنگ کرے وی دا دروازہ بدر پس بند کا مغلے بندے کا خدا کا طرف نبے بندے وی گئی تکا برا بندے دے طرف نبے نبندے وی آگر تجیہ نتان ہم تنگ دے دے بیمار تپوس لے تلل سیدی زنانو لے خفدی سنت طریقی مطابق وزی دے نیل آور زنانو دے کور نبار وطن نام د شریعت حکم نه ده بعض علاقو دی دې کې دا روایت دي چې زنانه په پټو کې کارونه کوي یا د غرون نه سراړي دا د اسلامي غیرت نه خلاف خبره ده بګي ته خبره ده الله حکم دی وقرن فی بیوتکن د زنانه نان نفقه په خاوند زنانه په کور کې اوسي دانه چې سړي اجرو دکانونو کې ناشې او زنانه دې ورل کارونه کوي دا د بی خوندۍ او د اسلام د طریقو نه زنانه حکم سره وقرن فی بیوتکن دا په کورونو کې اوسي دا به کارو ها هغه زنانه چې داغي هیڅوک نشته او داغي د لوګي د لاسه تکلیف ده نا به غریب او بنا بر ضرورت کې چاله خدمت کوي کور کې او کار سره کوي او چې نه خاوند دي ده پلار دي رور دي نو پدی باندې په سهارا او پټو په غرونو کې کارونه نشته د دې نان نفقه دا پچا نان نفقه دا الله رب العزت کیسه کړي نان نفقه الله رب العزت په نارینه باندې سکړي لازم کړي د دې وجنه چې دې خبرو زما عزت مند مو او تاسو اهتمام او دا به کیږي الا چې د قران او سنت د زده کړې مون کوشش وکړو دې باره کې زنانه او نارینه ټول یعنی سشي فکرمند شي تاسو ګورئ د ملک لوی لوی علاقې دي پکې انجینران او ډاکټران او دنیوي لحاظ سره سره لوی لوی مالدار شته لیکن رو رو یې علاقې دي او پکې عالم نشته چرته لیکلي والا په دې جړلي چې زمونږ کې عالم ولې نشته دغه په خبره داسې د خپلو بچو باره کې فکر چې په قران او سنت پوه شي د چې بچو په قران او سنت پوه شي نایي به درسونه د قران کوي او دا خلک به په دې طریقې د قران نه خبر شي او که نه موږ تاسو زما عزت مندو دا ګوره د فکر خبره ده دا تر کومې پورې به د افغانستان او د یو ځای او د بل ځای علما مو لکوي په کار دي چې دا خپل ملک والا متوجه شي او دا خپل جماعتونه او خپل مدرسې په خپل ترتیب باندې سکی تاسو ګورئ کوم قبایلو کې چې علما دي نو هلته د اسلام نوم اغستی شي ګر چاپېره دي تیرا کې ګورئ خوش او غرونه علاقې دي خو قدم په قدم لوی لوی مدارس دي خپل خپل علما دي پکې او په دې ملک کې خپل علما دغه د شمیر دي او هغه خلکو یا طریقه به خپل عالم پیدا شي نو هغه ته پورا هغه یې سکی دا هغه عالم طرف له پوره توجه کوي دې کې عالمان غریبانان جوړم شي کنه نخبل علماء و تداخل کس کس متوجہ نور کرے دیکھیں ایک خبر اول کو خپل جماعت کے نے پریزی آغا قومون دی تیرا کے دا طریقہ دا تاسو دلر شے یو عالم شی قومی سطح بانے غلا مدرسہ جو رکھ شے او پا قومی سطح دا آغا مدرسے سے کئی خرچے دا کئی ناول پا دیمل کی علماء نشتا او کو علماء و غیت قوم ستوجہ نور کرے دیکھیں ایک خبر نلا قریبانان و زر رست الرزماتی زر رست الرزماتی دې د پاره فکر منشي موږ او تاسو چې پوره قران او سنت زده کړې دي او دې کتاب ته ناس نیو دې له مو وخت نیو ور کړې نو یاد ساتي ترغیب پر کامل دین دا په موږ تاسو کې راتلې نشي او دا الله مدد او نصرت کامل دین سره ده چې موږ قران تکینو ځکه دا اول نه راواله تر اخره پورې دي چې زموږ د هدایت زموږ د ایمان خبرې او دا به کیږي الله چې زموږ استاد په مساجدو کې علماء حقا مستند علماء قران او سنت زمای زکوند بیانې نو په دې ترتیب به ان شاء الله دا خیر پیراوي نو غ شان موږ استاد تاسو کو کنه کو څومره زنانه دي دا هم د بچو بارکه فکر مند شي چیلم پیو کئی اداب اگر ریچی زنانا وی زیلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاسو علوی عالم کاری جا یتیم پاکر پدمان مور علم کرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم پاکر او کلا غمور یتیم کل یوم درسی لبوتلے کل بل لبوتلے او دا غمور زلو کے دور درد امام بخاری رحمت اللہ مناقب کی راغلی وی مور پی سبق می دیلون شو بالکل نظر ختم شو نا غمور خلوی ارادل رلا ناغی اللہ تجڑل اللہ تجڑل داغی دعا اللہ قبول کو خوب وینی ابراہیم علیہ السلام خوب کولی دو ورتوی استاد جڑاو دو دعا دو وجن دو بچی نظر دے اللہ را واپس چلی امام بخاری رحم اللہ مور را پاسے دو بچی نظر واپس شو پا امام بخاری علم چا کرے مور پہ کرے یتیم پا دے مورم گورے چی را دول لی او دا اللہ نواری نو کولو والا سوک دے کولو والا اللہ دے مین دے پخپلو بچو سوک دا علم اراده دی ولری دا سمر ناسې په خپل بچو د علم اراده ولری چې دا د قران عالمان شي د سنت عالمان شي ادا و ارسو پته لګي چې کله خار ولان دي شي چې د ډاکټر بچي په سوره قدري په قبر کې او د انجینر او د دنیا والا بچي او چې راته په قران ویلې او علم یې کړی دا سمرا جن او دا مو کوي چې بچو باندې حفظ لوي شي د غتش حفظ باندې به اکتفا نه کوي د بچي د حافظ سره چې علم ني ناغ ببلاوش نور خلق دا پار رکاوت جوڑی پختل و بچو دا علم احتمامو کئی دو رکوالی کی دا حفظ احتمامو کئی آو چکل آغا لویشی لسم پاس کی دو لسم پاس کی نبیہ پسو کئی آغا پا دینی مدرسو کی داخل کئی چو علماء کرام دائی نجور شی دا علماء پا ذریع زمائی ذات مندو اللہ رب العزت دا دی امت اسلام کئی ذکا نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے دا غی دا پیغمبرانو در آتلو سلسلہ بند دا دغا علماء حقا دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی او اصل شید دین دا دا مدرسی دا اسلام قلاغانی اور اکا مدرسہ نوا نو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ وکم زی جوڑی تو دا تبلیغ داکار وکم زی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ پا مدرسہ کی جوڑ شو تا دا جہاد پنوم چی کم کارو نکی گی دغا علماء کنو دا جہاد پنوم کم کار کی رو دا قادیانانو مقابلہ کی چی دا علماء یو مضبوط دا اسمنی دیوار ولاد رہے ندا کا مدرسی نوی دا قادیانانو مقابلہ بچا کن دا پرویزیانو مقابلہ کی چی علماء ولاد رہی ہارا باطل فرقی مقابلہ کی علماء دی دا علماء کم دی جوڑ شوی دا پا دی مدارس دینیوں کی جوڑ شوی دا اسلام بنیادی د ملادو کې چورته وای په اسلام کې هغه مدرسه تعلیم او تعلم دی یو جن شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحم الله مفتاح دار السعاده کې لیکلي وای دو سيزونه باندې قوام د دین د دین په قائم دی یو تعلیم او تعلم درس او تدریس یو جهاد فی سبیل الله دی دو سيزونه باندې سره درس او تدریس کې د جبه د تعلیم او تعلم په ذریعہ دین پیلاویږي او په جهاد کې د توري په زور اسلام پیلاویږي بلکہ پتھرہ چی سورہ پیلاوی گی دورہ پجب نہ پیلاوی گی نبی علیہ السلام دیار لسکالا مکہ مکرمہ کی تیر کڑی دے جب دعوت و دشمیر مرگری لیکن مدینہ کی جی تورہ راغستے اللہ وی ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا دل دل خلق پہ اسلام کے دن نکی دل اور دا حدیث سمدے وی سمرہ خلق چی پتھرہ سمی گی نو دمرہ دے جب پہ دعوت نہ سمی گی زمین استاد وغب ہوئی وی دا زمین دے خبر ہے کہ قدر و قیمت نشتا کنا نوی دی مسلح کی اوشے کم دے قرآن زمو لا سکے دے امامتی مو لا سکے دے خودی مسلح سربتورم پڑھتا ہوا یہ گئی خبر پارے محمد تقی عثمانی درس ترمیزی کی ذکر کری وہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ ناس تو دا حدیث بیانے دو چید نبی علیہ السلام وہ کدو دیر خواہ نو یو زمیدار ناس تو اغوی دا ماخو کدو دو دا سر خواہ نرے اس کے قدیز چاہ خواہ نہیں اس گنانگار خونے وہ دیرے کی چی حدیث بیانے دو اگر دا مقابلی اس صورت جوڑ دو امام یوسف رحم اللہ پر مسلم ناس و توری لیلہ اس کو علیوے زر زر کلمہ آئے کہ سر دے واپ پھر ایک خبر ہے حل پہ حدیث بیانی کی توی دماغ کا دو خوخ نرے ندا گورے دا تانن چی دا شیس پکشوے کنا نو ار ار دیکھئے واضح دازے بنی آدھو ہر طول علاقہ کی گرزے طول ملک کی گرزے د امام د شړلو اختیار د ارچا سره شته پګی خبره وای او د یو چپړاسي کچری وزیر اعظم د نوکرۍ نه بعد کوم ور سره وای زور سره کیس چلو کیس ور سره چلای کنه چلای ور سره ا د امام د شړلو اختیار فوری طور ارچا سره شته پګی خبره وای امام سه حیثیت پاتې نه مولا نمون و سوالګره جوړ کړي ک طالب ولوي د کوسو مسو کې سکوي دې کوسو مسو کې سوال کوا ک مولای غلوای سوال کوا دا پر شریک مونږ د دین سپکاوي کو کې خبره ده دیو جنا چې مونږ تاسو د مدرسو ترتیب سم کو د علماء عزت او احترام کو خپل بچو بارکه د دې بارکه فکر مونږ شو چې دا قران پاک او سنت عالمان جوړ شي نو په دې طریقې به زموږ استادو دا حال درستیږي ورنه کدا څنګه کو دې رنه تیاری وو نو دا الله دین مونږ تاسو نه محتاج نه نقصان به نه رسو مگر چاله به رسو ځانو له به رسو الله دې مونږ زمون مين د خوین دي نارینه او زنانا د ټول زمون په ژوندو کې د قران د زده کړې او په دې عمل کولو درد پیدا کړي یا الٰہی العالمین د قران او سنت د علم بارک زمون په ژوندو کې درد او فکر پیدا کړي او د دې لپاره اهتمام او د دې د عمل فکر زمون په ژوندو کې پیدا کړي درو شریف وای الله صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان الہ العالمین دامن وسوی او سم واوریدل الله مونږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله را سم راوریدون کې حاضرین یا غایبین مسلمانان دي الہ العالمین مونږ ټول استاد کتاب او استاد حبیب د تعلیمات او د زده کولو لپاره فکرمن کړي او الله دا عمل په نیت باندې مونږ ته قران او سنت علم را نصیب کړي زمون مساجد زمون بدنونه زمون کورونه زمون حجره زمون ټول ماحول د قران او سنت په تعلیمات او داغه په نور باندې الٰہی العالمین منور کړي الله دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان په سو پریشانو کې الله دې تمام امت مسلمه مدد او نصرت کړي یا الٰہی العالمین صورت دین طریقو سره مسلمانان کار کړي کاغه د مدرسو په شکل کې دی د تبلیغ په شکل کې دی یا د مجاهدینو د جهاد په شکل کې دی یا علما نور په مختلفو طریقو د دین کارونه کوي ته د ټولو په ژوند کې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کړي او د امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي سورہ بیماران دی الٰہی العالمین شفاء کامله ورته ورکړي د چا اولاد نیت ورته نیک عمل صالح اولاد ورکړي او د چا په منځ کې دشمنی او تربګنۍ دی الٰہی العالمین دا ختمه کړي او امت مسلمه دا خپل منځ کې ورونه وګرځي الٰہی العالمین ټول پریشانۍ زموږ ختمه کړي د مرګرو کوم دا اهتمام کړي او دا تکلیف کړي الٰہی العالمین دې په مال او په اولاد او په جان کې خیر او برکات واچي الٰہی العالمین سوب چې دین سره څه قسمه مدد او نصرت او داغه بار کې څه فکر کړي الله دې مدد او نصرت کې دا غیر مال او د جان د هر قسم شرور نه الٰہی العالمین حفاظت کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.